czasem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, wtorek, 3 listopada, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby powiązane z atakiem terrorystycznym w Wiedniu w rękach austriackiej policji. 20 zł za każdą niesprzedaną chryzantemę w doniczkach otrzymają przedsiębiorcy i rolnicy, informuje minister rolnictwa. Amerykanie wybierają prezydenta na wschodnim wybrzeżu. Właśnie teraz otwierane są pierwsze lokale wyborcze. Austriacka policja zatrzymała dwie osoby w związku z atakami terrorystycznymi w Wiedniu. Podejrzanych aresztowano w mieście Sankt Pölten na zachód od stolicy Austrii. Na razie nie ma bliższych szczegółów. W samym Wiedniu trwa obława na terrorystów. Wieczorem w serii ataków zginęło 5 osób, w tym zamachowiec. Minister spraw wewnętrznych potwierdził, że zastrzelony terrorysta był zwolennikiem tzw. państwa islamskiego. Austriackie władze informują, że co najmniej jeden z napastników jest jeszcze na wolności. Do pierwszego ataku doszło wieczorem w okolicach wiedeńskiej synagogi. Następnie napastnicy otworzyli ogień w 5 kolejnych miejscach. Słysząc strzały, przechodnie w popłochu szukali schronienia. Służby medyczne informują o 17 rannych. W akcję zaangażowano wszystkie dostępne siły i najlepszych specjalistów, mówił dyrektor generalny austriackiej policji Franz Ruf. W samym Wiedniu wprowadziliśmy do akcji oddziały specjalne. 150-osobowy oddział Kobra, siły armii i dużą liczbę umundurowanych funkcjonariuszy policji. Najnowsze ustalenia przekazał rano szef austriackiego MSW Karl Nehammer. Wczoraj wieczorem doświadczyliśmy ataku co najmniej jednego islamskiego terrorysty. To sytuacja, której nie było w Austrii przez dekady. Na wolności jest co najmniej jeden z napastników. Zatrzymano kilka osób. Przeszukano też mieszkania w Wiedniu, w tym to należące do zabitego terrorysty. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie służby monitorują sytuację w związku z zamachami w centrum Wiednia. Tak zapewnił w programie Trzecim Polskiego Radia Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, na naszej antenie służby są w stanie podwyższonej gotowości, choć terroryzm nie zagraża bezpośrednio Polsce. Ta wzmożona działalność, pewien alert w służbach, oczywiście zwiększona wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi służbami. Jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości. W związku z atakiem prezydent Andrzej Duda wystosował depeszę kondolencyjną do prezydenta Austrii Aleksandra van der Bellena. Polski prezydent określił zamach mianem barbarzyńskiego. Podkreślił, że Polacy solidaryzują się z Austriakami i wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec tchórzliwych aktów przemocy. Andrzej Duda zapewnił, że Polska zawsze będzie stanowczo sprzeciwiać się wszelkim przejawom terroryzmu. 19 364 nowe zakażenia koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 227 osób, z czego 196 miało inne schorzenia. Za zdrowych uznano ostatniej doby 5573 osoby. Wykonano ponad 65 tysięcy testów. Przy porównywalnej liczbie przebadanych próbek wczoraj potwierdzono 4 tysiące zakażeń COVID-19 mniej. Najwięcej nowych przypadków jest na Mazowszu, prawie 3 tysiące, ponad 2 tysiące zakażeń zanotowano na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce. 20 zł za każdą niesprzedaną chryzantemę w doniczkach otrzymają przedsiębiorcy i rolnicy, którzy ucierpieli w wyniku piątkowej decyzji o zamknięciu cmentarza na czas Wszystkich Świętych. Wnioski można składać do 6 listopada. Jak mówi minister rolnictwa Grzegorz Puda, skup prowadzić będą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pomoc będzie polegała na tym, że wszyscy, którzy zostali dotknięci, mówię tutaj o rolnikach, przedsiębiorcach i tych, którzy zajmują się handlem chryzantemami, będą mogli skorzystać ze skutecznej pomocy polegającej na wykupie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwiatów, które im zostały. Mamy na to przeznaczone na tą chwilę 180 milionów złotych. Cmentarze zostały zamknięte w sobotę ze względu na zagrożenie epidemiczne. Od rana bramy nekropolii są otwarte. Amerykanie wybierają prezydenta. Właśnie teraz za oceanem otwierane są pierwsze lokale wyborcze. O Biały Dom walczą obecny prezydent republikanin Donald Trump oraz były wiceprezydent demokrata Joe Biden. Jak relacjonuje nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski, zapowiada się rekordowa frekwencja. Obaj kandydaci do ostatniej chwili prowadzili kampanię. Donald Trump przekonywał, że głosowanie na Joe Bidena to głosowanie na lewicowe, skorumpowane elity. To głosowanie sprowadza się do prostego wyboru. Czy chcecie być rządzeni przez skorumpowaną, egoistyczną klasę polityczną, czy przez naród amerykański, czyli to, co właśnie ma miejsce? Pytał na wieców z Canton w Pensylwanii. Joe Biden, który przemawiał w tym samym stanie, krytykował prezydenta USA za porażkę w walce z pandemią,

Nasz wierny słuchacz, pan Stefan z Wiednia, napisał, że tam sytuacja wyjątkowa. Nie dajmy się nienawiści. Bądźmy razem. O tym mówiliśmy także w serwisie informacyjnym. Kilka minut temu w samo południe w hołdzie ofiarom wczorajszego zamachu zabrzmiały dzwony wiedeńskich kościołów. Władze stolicy Austrii zaapelowały do rodaków, by na przemoc nie odpowiadali nienawiścią. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, 71335. Mail, SMS do Państwa dyspozycji. Teraz 12 minut po godzinie 12. Tell myself I'm over you. The ticks turn blue. I get elevation. I'm away. My heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You putting me through hell, but baby you do it so well. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. I've been trying to get up to your altitude. Gravity won't stop me getting close to you. Every time I tell myself I'm doing fine, you come online. I get elevation. I'm aware my heart is on my sleeve. I'm begging you, baby girl, please. You're putting me through hell, but baby you do it so well. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. Lover, lift me up. Elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. Give me that elevation. Lover, lift me up. Give me that elevation. Lover, come along and levitate me, full of anticipation. Remember that day when you found me in a bad situation. You are my liberation. That elevation, lover, lift me up. Kwadrans po południu. Od wielu lat Zamek Królewski w Warszawie prowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Prowadził i nadal prowadzi. Choć czasy nie sprzyjają odwiedzaniu królewskich komnat, zamek znalazł sposób, by dalej pomagać dzieciom przyswajać wiedzę z zakresu historii i sztuki. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza nauczycieli, dzieci, młodzież na bezpłatne lekcje w Królewskiej Szkole Online. Monika Przypkowska, pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie. Mogą Państwo w tej chwili uczestniczyć w lekcjach prosto z zamku w ramach naszej oferty bezpłatnych zajęć, gdzie edukatorzy na żywo prowadzą zajęcia za pośrednictwem platformy Zoom. Jestem edukatorem i prowadzę lekcje online. Ich największą zaletą jest po pierwsze to, że mogą się odbywać, bo w tej chwili ciężko jest o spotkanie z klasami, ale po drugie to, że możemy dotrzeć w takie miejsca, do których często normalnie nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Nawet dzisiaj miałem zajęcia z uczniami z Podkarpacia, którzy normalnie raczej by do nas nie dotarli, a dzięki temu, że jest możliwość przeprowadzenia prowadzenia zajęć online, mogliśmy im chociaż na zdjęciach pokazać wnętrza zamkowe i porozmawiać o tym, co się w tych wnętrzach kryje. Opowiadał Piotr Kucharski. Proponujemy Państwu 16 tematów, 16 lekcji z zakresu historii sztuki i kultury. Uczniowie mogą obejrzeć sobie z bliska obrazy Canaletta, słynne obrazy Marcello Bacciarellego. Uczniowie trzymają cały czas kontakt z edukatorami. Edukatorzy proszą o zaznaczenie odpowiedzi, o odpowiedź ustną, o wypełnienie quizów. To powoduje, że dzieci cały czas są w kontakcie z edukatorem, pilnują informacji, śledzą je. No, mamy nadzieję również, że się dobrze przy tej nauce bawią. Wszyscy uczniowie na ekranach swoich komputerów mogą przyjrzeć się różnym szczegółom. Normalnie, kiedy spotykamy się w grupie, często jest tak, że tylko uczniowie z pierwszego rzędu na przykład mogą spojrzeć na napis, na inskrypcję, na jakiś szczegół obrazu. Teraz wszyscy mogą na to spojrzeć. To również dobra okazja dla nauczyciela, który wcześniej musiał przeznaczyć pół dnia na wizytę w zamku, a dziś w trakcie takiej 40-minutowej lekcji online może spokojnie napić się kawy. Informacje, opisy o tych lekcjach, zakładka z formularzem na zamówienie lekcji mogą Państwo znaleźć na zamkowej stronie www. O właśnie, a zalety zamkowych lekcji online przybliżył nasz reporter Józef Niewiarowski. Thank you. ale fajne harce na gitarce Lunatic Soul, 22 minuty po południu. Pan Michał zadowolony z propozycji, które wybieramy dla Państwa. To rekomendacje kulturalne, te najbardziej zacne, jak określa nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy. A te zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ja jestem jak najbardziej za, przyznaje nasz słuchacz, i nigdy bym nie przypuszczał, że to powiem sobie i swoim dzieciom, że w sieci będzie bezpieczniej. Ale takie czasy. Bardzo dziękujemy, panie Michale, za list. Czekamy na kolejne. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Także SMS numer 71335. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Jesteś rolnikiem? Pamiętaj, od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny 2020. Realizując swój obowiązek, pomagasz polskim i europejskim instytucjom tworzyć programy rozwojowe dla obszarów wiejskich. Nie zwlekaj, spisz się przez internet już dziś i wygraj cenne nagrody. Do udziału w loterii spisowej zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły na stronie spisrolny.gov.pl lub pod numerem infolinii 22 279 99 99. Powszechny spis rolny 2020. 26,5 minuty po południu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To strachy na lachy. Kulturalny koniec roku w południowej Polsce, mimo pandemii, ale biorąc pod uwagę obostrzenia sanitarne. Wiele wydarzeń odbywa się, tak jest też z cyklem koncertów Księżycowe Granie. To niezwykłe wydarzenie, bowiem koncerty odbywają się w górskich schroniskach. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zapewnia, że cykl rozpoczęty zaraz po wakacjach będzie sukcesywnie kontynuowany. We wrześniu jeszcze przy dużej frekwencji udało się piękny koncert zorganizować przy schronisku Trzy Korony w Pieninach. Było również ostatnio nagranie na hali Łabowskiej, ale już w tych jednak zaoszczonych wymogach te koncerty przede wszystkim będą promowane i są promowane w internecie poprzez media społecznościowe. Natomiast jeszcze czekają nas dwa koncerty. Jeden koncert będzie w Markowych Szczawinach, czyli pod Babią Górą, i kolejny koncert planujemy w jednym ze schronisk tatrzańskich, żeby zamknąć ten cykl jednak w tych najwyższych w Polsce jedynych górach, które mają charakter alpejski. Ale to nie jedyne plany Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Będziemy chcieli przy okazji koncertu w Tatrach wypuścić w powietrze nasz balon, który zaprasza do Małopolski na ciepłe powietrze. Może uda się też tym balonem pokonać grań Tatr i po starcie w rejonie Zakopanego ten balon wyląduje po stronie słowackiej. A Słowacja, tak samo jak my, ma w tej chwili problemy związane z turystyką. Turyści polscy też bardzo często pojawiają się na Słowacji. Także wydaje mi się, że nawet w tym roku, dzięki też wsparciu województwa małopolskiego, również Ministerstwa Sportu, tych wydarzeń związanych z kulturą w górach mamy więcej niż do tej pory i te koncerty rzeczywiście mają bardzo wielu wielbicieli. A niepowtarzalny w górach czas świąt Bożego Narodzenia? Tradycyjnie w okresie świątecznym organizujemy koncert już bardziej o takim charakterze bożonarodzeniowym, później koncert związany już z kolędami. Także w zimie będziemy próbowali wrócić do cyklu koncertów w kościołach na szlaku architektury drewnianej, rozpocząć również sezon zimowy i tutaj będziemy elementem tego sezonu zimowego, będzie promowanie już nie tylko wyciągów narciarskich, ale również tras do narciarstwa biegowego, dlatego że ten przebój małopolski, jakim jest chociażby Velodunajec, trasy rowerowe, one w zimie będą służyć narciarzom. Sądzimy, że przy dobrych warunkach pogodowych, a na Podhalu jednak zima zawsze jest, pojawią się znowu narciarze, dla których to będzie o wiele tańszy wypoczynek niż chociażby korzystanie z wyciągów narciarskich. Myślę, że to wyjątkowy czas, tak dla turystyki, jak i kultury. Udaje nam się łączyć atrakcyjność małopolskich gór z tradycją związaną ze schroniskami, z aktywnością związaną chociażby z trasami narciarskimi, ale również wykorzystując piękne, zabytkowe, drewniane kościoły, których jest obfitość na Podhalu, na Spiszu, na Orawie. Przez cały czas także z zachowaniem wszelkich obostrzeń pandemicznych. Kolejne koncerty w schroniskach i prawdopodobnie odbędą się przede wszystkim w przestrzeni wirtualnej, mimo że dzięki temu cieszą się ogromną popularnością, a występują na nich zespoły i wokaliści w jakiś sposób związani z górami. W schronisku PTTK na hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim wystąpił świetny duet Jarząbek-Jurkiewicz. A kolejne dwa koncerty już przed nami, o czym tak jak dziś zapewne będzie informował nasz zakopiański reporter Przemysław Bolechowski. Tu Trójka, za 27 minut będzie 13. Don't be afraid, it's gonna be a beautiful day. Try to dance to the rhythm of the dreams in your head. She may show up later on today. Someone's watching you and hears you pray. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Keep on your way, you're gonna make it through today. A ray of light reflected from your long black hair. And you can tell the difference from yesterday. Don't be surprised, it's gonna be a beautiful day. It's gonna be alright. It's gonna be alright. We'll be right back. krótko i na temat. Takie recenzje muzyczne najbardziej lubię. Fajnie gracie. To od pani Sylwii z uśmiechami. Bardzo dziękujemy. No, a my w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że Adam Drewniuk, gitarzysta Karantu Hill, kończy 57 lat. Wszystkiego dobrego, chłopie. Program Trzeci Polskiego Radia. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Mocniejsze uderzenie to oczywiście Motorhead. Za kwadrans 13. Polskie piosenki po francusku. Właśnie François Martineau rozpoczął pracę nad nową płytą. Muzyk od 9 lat mieszkający w Krakowie planuje nagrać 15 utworów znanych i lubianych artystów. A co konkretnie usłyszymy i skąd wziął się pomysł na taki właśnie krążek? O to François pytała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. To jest projekt płyty, która będzie śpiewana w języku francuskim, ale z tym, że te piosenki francuskie są adaptacjami polskich klasyków. Au soir avant qu'on sommeille, que s'éteigne mon visage, à mon oreille elle entame un air qui comble mon âme. J'aime me retrouver là sous ce balcon. Na początek mogą już Państwo sobie wyszperać w internecie, to lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodyckiego, ale też nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego. Kto jeszcze znajdzie się na tej płycie? Czyje piosenki usłyszymy po francusku? To jest jeszcze w planie, w sensie, że niektóre tłumaczenia są już gotowe, niektóre też czekają na akceptację autorów albo spadkobierców autorów. Klasyki Grzegorza Turnała, Ewy Demarczyk, ja mam nadzieję też Jacka Kaczmarskiego i innych, wiele. Zauważyłem, że jest bardzo dużo utworów polskich, które są tłumaczeniami z języka francuskiego. Czy to będzie Jacques Brel, czy Charles Aznavour, czy Edith Piaf. Natomiast zauważyłem, że jest bardzo mało na odwrót. I stwierdziłem, że szkoda, bo są perełki w dziedzictwie polskim. Warto by było też trochę eksportować to, co się robiło w Polsce za granicę i między innymi w języku francuskim. Język polski nie należy do łatwych. Jak w takim razie przetłumaczyć polską piosenkę na język francuski, no i jeszcze dobrze ją zaśpiewać? Trzeba wiedzieć po pierwsze, że najlepszymi tłumaczami piosenek ogólnie, to nie są zawodowi tłumacze, to są bardziej poeci. Więc ja współpracuję z poetami francuskimi, między innymi z moim własnym ojcem, który jest poetą. Przygotowuję mu tekst polski razem z tłumaczeniem dosłownym, a on z tego musi właśnie wziąć to, co jest najbardziej wartościowe i w poetycki sposób właśnie formułę wymyślać, nie? I w taki sposób pracuje z poetami. Czyli nawet ci, którzy nie znają polskiego, są w stanie robić tekst, znając melodię, znając też rytm tych wierszy i są w stanie robić te takie jakościowe tłumaczenia, nawet bardziej niż zawodowi tłumacze, którzy są bardziej techniczni, że tak powiem, a poeci mają bardziej właśnie tą żołę, no, poetycką, nie, w sobie. Jak jest po francusku? Trzymam kciuki. Je croise les doigts, czyli po francusku to nie jest trzymać kciuki, tylko skrzyżować palce. O, tak się mówi. Croise les doigts. Nie podejmuję się w takim razie powtórzenia, ale jak ale najbardziej. Bardzo proszę skrzyżować palce za mnie. A zatem, że Croise les doigts. Płyta ukaże się już w przyszłym roku, o czym także informuje nasza krakowska korespondentka Magdalena Zbylut-Wiśniewska, a my nie mogliśmy się nie powstrzymać. Nowe strony zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen mrocy róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kocham. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Pojąć mo, lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen brnących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Przejrzeć w niej, odnaleźć w niej, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś mnie. przyszedł czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się, Kamińska, Zbigniew Wodecki. Kto nie nucił, kto nie podśpiewywał? No, jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało po francusku. Za 7 minut 13. Jack White i jego drużyna. Coś mi się wydawało, że coś im się tam chyba... A, właśnie. Coś im się chyba sprzęgało. Za 5 minut serwis o 13. You've been with me a year to the day. 365 days watching me decay. About girls who play guitars. We used to talk about plans in tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb aboard a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause one minute. It's her life. The path of excess just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass one minute.